Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Mahir. Günaydın. Evet, burada yoğun bir biçimde kar yağışı şimdi biraz önce başladı. Hatta bir arkadaşımızdan Serkan Ocak'tan gelen bir tweet. Evet, de temin dahi karla bayağı kapandığı gözüküyordu. Evet, karayolunun da kapanmak üzere. Orada nasıl Ankara'da vaziyet? Burada şu anda yağış yok ama yani dünden itibaren çok şiddetli bir soğukla karşı karşıyayız. Yani bunu son bir aydır ayaz yağış öyle bir döngüde izliyor. Ama soğuk yani, hava oldukça sert bir kış yaşanıyor Ankara'da, eski kışları gibi diyebilirsiniz. Epeydir yaşamamıştık, yani 2006'dan beri bu seviyeye ulaşmamıştı sıcak dereceler. Sert geçiyor. Evet, ama şu anda yağış yok bizde. Evet, o kaçınılmaz küresel ısınma. Hani küresel ısınma vardı esprilerinde, eli kulağındadır. Ama hazırlıklıyız. Son raporda yine zaten küresel iklim değişikliğinin buğday hasatını mahvedeceği Hindistan üzerinde yapılan gözlemlerden de açığa çıkmış durumda. Büyük bir açlığa doğru yol açabileceği söyleniyor. Evet, biz şimdi dünyanın böyle bir ortamda Davos yapılıyor. Davos yapılıyor. Karlar kıyamet ama bayağı da ciddi bir muhalefet de Davos'ta da var. Biraz Davos konuşalım, evet. Evet. Ya şimdi bu ekonomik iktisadi bunalımla iklim bunalımı, her şey ilk defa böyle birbirinin üstüne çakışarak dünyamızda yaşıyoruz. Daha önceki iktisadi krizlerde onun yanında iklim krizi kelimelerini kullanmazdık ama son bir yüzyılda dünyayı o hale getirdik ki kapitalizmin bu son bunalımıyla iklim krizi birbiriyle örtüşerek bir süreçten geçiyoruz. Zaten yaşanan ekonomik krizin, dünyanın yaşadığı bu krizin ve iklim krizini ilişkilendirmeden geçmek de mümkün değil. Ama şimdi bu Davos'la ilişkin hafızamızı biraz tazeleyelim isterseniz. Biz Türkiye'deki kamuoyu, gazeteciler 1987 idi sanıyorum. Türkiye Yunanistan'la bilmem kaçıncı yine bir kriz ve savaşın eşiğine gelmişti. Ve bu kriz Özal'la bugünkü Papandreou'nun babası Andreas Papandreou'yu bir araya getirildiği bir dağ köyü. Bu Davos'u o zaman öğrendik. O zaman Özal yanına bir takım iş adamlarını, bir bölük gazeteciyi aldı ve Papandreou'yla o meşhur görüşme, yani Türk-Yunan ilişkilerindeki gevşeme de bu görüşme sonrasında sağlanmıştı. Biz Davos'u bu zaman öğrendik. Ama bir sonra Davos'un da ilk yıllarıydı zaten. Şimdi dünyada bugün yaşanan son krizin aslında son 30 yılın uygulanan bir kapitalizmin bir neoliberal versiyonu var. Bu da üzerine hiçbir şekilde toz kondurulamayan bir sistemdi. Finansal örgütlenmesiyle, serbest bir sloganlarıyla, özelleştirmeleriyle, yeni devletin rolü, devletin çizilen rolüyle 30 yıl boyunca dünya yüzeyinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hepsine tavsiye edilen bir modeldi, sistemdi. Şimdi bu sistemin gerçek kahramanları, gerçek sorumluları Davos'ta bir araya gelirler her yıl. Aslında bugünkü Davos bir anlamda suçluların zirvesi, Davos zirvesi. Yani dünyayı bu hale getirenlerin zirvesi. Dünyaya yanlış giden pek çok şeyde inanılmaz paydarı olan CEO'lar, çok uluslu şirketler, devletler, hükümet başkanları, bakanlar, akademisyenler, medya bir araya gelip aslında bu soruları sormuyorlar yeterince. Yani dünyayı getiren, dünyanın bu yaşadığı son yüzyılın en önemli bunalımını sorumluları Davos'ta bir araya gelen insanlardır. Bundan şüphe edilmeyen, şüphe pek edilmeyen sistemin tümüyle köklerinden söküldüğü bir ortamla yüzleşiyoruz. Üzerine toz kondurulmayan, işte kayaların üzerinde kurulu bir finansal sistem denmesine karşın işte kumun üstünde olduğu anlaşılan bir sistemin çöküşüyle yüzleşildiği bir ortamda Davos oluyor ve Davos'un yani bu sistemin yeniden şeyin sorumluları Davos'ta yıllardan beri gelip giden insanlardır aslında. Bu anlamda ben oraya suçlular zirvesi diyorum. Dünyada büyük bir güven çöküntüsü yaşıyor dünya. Finansal sisteme, bankalara, politikacılara, medyaya, işte ne bileyim bir takım kurumlara, uluslararası, tüm küreselleşme sürecine güvendi. Büyük bir güven kırılması. Şimdi bu güven kırılmasının nedeni olan bu sorumluluğu taşıyan insanlar bir araya geliyor. Şimdi bütün bu 30 yıllık uygulanan yapıda zengin, fakir artık tüm ülkeler derin bir hasarla karşı karşıyalar. Yani bu hasarı artık eskiden işte Latin Amerika, Meksika, Türkiye, Brezilya, Asya ülkeleri, Doğu Avrupa krizleri gelişmekte olan ülkeler üzerinden tartışırken bugün gelişmiş ülkelerin tartışıyoruz 2008'den bu yana. Böylesine bir ortamda Davos zirvesi yapılıyor. İşte iş dünyası ve devlet için yeni kuralların konuşulması gereken tam işte kapitalizmin sağlıklı bir versiyonunu ortaya koymak, kapitalizme bir format atmak üzere düşüncelerin geliştirilmeye çalışıldığı bir ortamda yapılıyor. Ama ben bu soruların Davos zirvesinde yeterince sorulduğu kanaatini taşımıyorum açıkçası. Çünkü gerçekten suçluların zirvesidir ama suçlular aynı zamanda güçlülerdir, dünyanın güçlüleri olması nedeniyle bu sorular yeterince sorulmuyor. Çünkü yani bugün yani asıl sorgulanması ve cevaplanması gereken sorulara dönük yanıtları henüz bulamıyoruz. Örneğin koskoca Avrupa %2'lik bir ekonomi Yunanistan, Avrupa'nın içerisinde bir yıldır Yunanistan'a çözüm üretemedi. Ve gerçekten temel paradigma değişiklikleri yeterince tartışılmıyor ve onlara ilişkin yeni politika argümanları, politika üretilemediği için de örneğin reel sektörünüzü, yani bu kriz şunu gösterdi. Dünyanın finans sektörüyle, finansal sistemiyle reel sektör arasında bağlantılar kopuk. Emanet edemiyorsunuz. Dolayısıyla bu bağlantıların düzeltilmesi gerekiyor. Dünyanın reel sektörünü, dünyanın finans sektörünü emanet edemiyorsunuz. Yani kapitalizmin temel ilişkisi hasar görmüş durumda. Bunun ötesinde ne göremiyoruz? İşte piyasalar ve devlet nasıl şekillenecek? Hangi roller içerisinde olacaklar? Denetim ve kurallar nasıl şekillenecek? Bunlara ilişkin Davos'ta çok şey bulamıyorsunuz. Piyasalarla kamu arasında rollerin dağıtımına, bunların tartışılmasına bile aslında doğru dürüst henüz izin. Daha o aşamaya gelmedi bu krizin şeyi. Dolayısıyla oyunun kurallarının değiştirilmesine ihtiyaç var. Sermaye hareketleri özellikle. Yani bu 30 yıllık dönemin en başat vurgusu sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesiydi. Şimdi ondan görüldü ki tamam bundaki amaç neydi? İşte toplam refahı daha artıracağız. İşte böyle olmuyor. Ya olmadı. Kriz üretiyor. Yani o zaman burada bir ülkeler arası sermaye akışını stabilize etmek gerekiyor. Bu stabilizasyonu yapmak için kurallara ve kurumlara ihtiyaç var. Sürekli bir şekilde şu yaşandı. İçeri ve dışarı hareket eden sermayenin ekonomik gelişmeye toplamda büyük katkısı olmuyor. Kriz üretiyor. Demin söylediğim konu, finans piyasalarının reel sektörlerle olan bağlantıları, piyasaların ve şirketlerin kontrolü, denetimi yeniden düzenlenmek gerekiyor. Görüldü bu. Bakın yani Chicago Borsası Başkanı, yani bütün bu yanına yaklaşılmayan her şeyi düzgün sistem, bankacılık, sigorta sistemi ne oldu? Çöktü. Birleşik Devletler'de, Avrupa Birliği'nde bunların kontrol ve denetimine ilişkin yeniden yapılar kurulması gerekiyor. Evet, bunlar üzerinde bir şey yok. Ayrıca bir konu daha söyleyeyim izninizle. Tabii, bir de şey yani artık dünyayı gezegeni bu hale getirmişiz. Kapitalizme bir rota çizilecekse, kapitalizme yeni bir versiyonu, ne bileyim insan ve çevre merkezli bir kapitalizm üretilecekse, çevre ve sosyal bedeli ne olursa olsun sırf kar amaçlı hedefin de gözden geçirilmesi gerekiyor. Evet, söz konusu bile değil. Yani bunların hiçbiri konuşulmuyor. Ne konuşuluyor? Yani şirketler işte falanca şu yani gerçekten ne derler Necmettin Erbakan dediğinde pansuman tedbirler konuşuluyor. Bir de işte ağlama duvarı şeklinde ama esas sorunlar da bunlar. Evet, yani küreselleşmenin gerçek bedelini şimdi görebiliyoruz diye bu Observer gazetesi dünkü editör baş yazısında çok bu konuya değinen birçok noktayı dile getiriyordu. Bunlardan ikisi çok önemli. Yani mesela şeyden bahsediyor, iPhone konusunda da boykot vermiş dünyanın dev Apple şirketinin. Ve bayağı biz bütün işçilerimizin her tarafında zincirin, arz zincirinin her tarafında dünya çapında işçilerimiz hakkında çok düşünürüz onları filan demiş ama yani dünya kapitalizminin karanlık karnında bayağı görmezden geldiğimiz pek çok şey oluyor diyor ve iki noktanın üzerinde durmuş Davos'ta da yavaş yavaş farkına var. Makta olduklarını gösteren bir iki belirti olmasına rağmen çok önemli şey var diyor. Uyanamadığı dünyanın. Birincisi pek çok ülkede daha kredi krizinin bu finans krizinin başından bu yana 4 yıldan fazla zaman geçmişken milyonlarca insan bu düzelmeyi, ekonomik düzelmeyi beklerken işsizlik yükselmekte ve sadece bütün bundan kurtulan bir küçücük bir süper zengin elitten ibaret kurtarılanlar diyor. İkinci noktada yani İspanya'da sadece bu şeyle kudret merkezlerindeki itirazların çok ötesinde sokaklarda da giderek büyüyen muazzam bir korona başladı. Hoşnutsuz olanların korosu. İşte İspanya'daki Indignados'tan ki yeni açıklandı daha şeyde İspanya'da 5 milyona ulaştığı işsizlerin sayısı. %50'si şimdi işsizmiş genç İspanyolların. İspanya vatandaşlarının. Ve oradan işte Occupy işgal hareketlerine New York'ta, Londra'da ve dünyanın pek çok metropolünde de ve oradan da ta Çin'de de mesela hükümetin kendi arazilerine el koymasını protesto eden Çin'deki köylüler var Guangdong'da. Onlar da her tarafında dünyada bu sistemin hesap vermeyen bir elit tarafından ne işsizlik ne de yoksulluğa karşı milyonlarca milyar hatta artık neredeyse milyarlarla ölçülebilecek bir kitlenin derdine en ufak bir çare bulamayan bir sisteme karşı baş kaldırıyorlar diyor ki bunun Türkiye'de de örneklerini de görebiliyoruz tabii. Tabii. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde dün galiba Kaliforniya belediye çalışanları ile polis arasında işte çatışmalar falan çıktı. Öyle mi? Kaliforniya biz atlamışız onu. Oakland. Yani 300 kişi gözaltı. Ha, Oakland'da evet. Oakland'da evet. 400 evet. Kişi gözaltı. Yani Kaliforniya'nın bir şeyi zaten Oakland evet. Hı hı. Yani biz böyle çok dünyanın her tarafında kaynıyor. Yani ya da gelişmiş ülkelerinde kaynıyor. Çünkü bu daralma Atina'da yani sokakta yatan insanlar sırası 10 binlerle ifade ediliyor ya. Evet. Çok yani bu artık gözlerden uzak tutulamayacak. Yani olağanüstü bir hala medya egemenliğiyle şimdi bu bağlamda baktığınızda gerçekten yani Davos vesaire bu tür zirveler zaten beni bir de illet eder açıkçası. Böyle dünyanın en şey meseleleri bol kilo almak ortamlarında yapılır. davetler, kokteyller. Buralara giden insanlar sonra kendini bir rejime çekerler. Ya Coma Gölü'nün etrafındaki bir şatoda olur ya bir dağ köyünde yapılır bu işler. Yani gerçekten alay edercesine bir durumla karşı karşıyayız. Ve bu dönemlerde açıkçası kriz dönemlerinde yani iyimser laflar edenlere de inanmamak lazım. Ortalıkta henüz bir şey yok. Zaten mesela Avrupa'ya ilişkin Merkel de diyor yani ben diyor biz diyor yapmayacağız bunu diyor. Yani bu fedakarlıkta bulunmayacağız diyor. Dolayısıyla ve hatta gerçekten şey önermiş yani Yunanistan'a da kayyum önerip oraya da bir tane şey vali atacak. Evet, vali atacakmış. Biraz uçuyor gibi geldi. Biraz? Uçuyor gibi geldi. Ya zaten ya, Nazi dönemine benzetmişler ya Yunanistan'daki protestocular onu söylüyor. Yani o zaman da Yunanistan'a bir vali atanmıştı. Evet. Yani şimdi bu kökten piyasacı bir de toparlanma lafı falan ediliyor. Yani aklı başındakiler etmiyor. Bu toparlanma falan bir özetlemek gerekirse şimdi bu toparlanma çok zayıf bir yani kırılgan, belirsiz yani bazı yerlerdeki toparlanmaları Amerika Birleşik Devletleri'ne ilişkin özellikle söyleniyor. Yani böyle bir krizden çıkışa ilişkin emareleri göremiyoruz. Yani kırılgan, belirsiz bir ortamı devam ettiğini görüyoruz. Zayıf zayıf hareketlerle, ataklarla çözülmeye çalıştığını görüyoruz. Yani sonuçta bir de ne oldu? Yani bu soruyu şimdi ne oldu? Bütün kaynakların etkin bir şekilde bu serbestli kaynakları etkin bir şekilde yapacak, gerçekleştirecek ve toplumlar refah kazanacak. İşte 30 yıl işte serbestli olursanız yoksulluğu bile çözersiniz diye bir vaat edilen bir inanç, iman gömüldü. Berhava oldu ondan sonra. Ne oldu hemen piyasa perestler? Devlete koştular değil mi? Evet. Zaten bütün vergi kaynaklarını operasyonlarını kullanıyoruz. Şimdi bu trilyonlarca dolar. Peki ya zaten bir de şu da çok iyi bilinen ama nedense kabul de etmek istemediğimizden midir nedir? Göz ardı edilen bir gerçek var. Yani bankerlerin ve bu finansçıların kurtarılma operasyonu böyle trilyonlarca dolar harcanarak yapılan kurtarma operasyonları devlet verdi diyoruz ama devlet dediğiniz vergi verenler halk yani. Tabii canım. İnsanlar bundan ibaret. Bu çok açık bir şey yani. Yani devlet para basıp da vermedi çoğu yerde. Bu kaynakları yenilenebilir enerjiye yatırabilirsiniz, sağlığa yatırabilirsiniz, eğitime yatırabilirsiniz. Ama Davoscular yani suçlular kesamesi okunmuyor bu şeyde. Yani dünyanın suçlularının zirvesi bizim içinde gözde bir yer. Tabii ki bakacaksınız. Yani biz 2003'te alternatif bir Davos'tu Porto Alegre toplantıları. Oralara gittik sınırlı sayıda kişiler. Ondan sonra orada başka bir dünya mümkün mü ona baktık. Aynı zamanda Davos'ta zafer çığlıkları dönüyordu. Ama öbür tarafta Latinler ve dünyanın bir kısmı bu finansal. Hatta birinci soru da şeydi yani o zaman yayınlarımızda da bahsediyor. Yani ilk soru başka bir finansal düzen mümkün mü? Yani felç ediyor bu dünyanın finansal. Bu gelgitler, ülkeler arası gelişmişler. Buna bir çözüm bulunabilir mi diye akademik performans unuttum o üniversitede, Porto Alegre'de bunlar da konuşuluyordu. Şimdi sonuçta trilyonlarca doları bulmuş bir şey. Tabii ki temel soru krizin bedelini kimlerin ödeyecek? Krizin bedeli aşikar bir şekilde tercih yapılmış. Bankaları, sigorta şirketleri, fonları, bireysel emekli fonlarını batıranlar değil. Buradan trilyonlarca dolar gelir elde edenler değil. Yine geniş halk kitlelerinin işte kemer sıkmalar, memer sıkmalarla bunlarla bu krizin önlenmesinin pek mümkün olmadığı aklı başında pek çok kişi tarafından da tespit ediliyor. Şimdi siz karmaşık karakterli finansal araçlarla mali araçların böyle karmaşıklık kontrol edilmeyen bir mali sistemle bu krizlere geldiniz. Bu krizler o zaman onu düzeltmek için sermaye akışının kontrolü ve geliştirmesi gerekli değil mi? Bunlar konuşulmuyor mu? Konuşuluyor. Vergi ve yatırımları konuşulmuyor mu? Offshore'lar konuşulmuyor mu? Yani bu kontrollerin nasıl olması gerektiği, yani bir kısım kapitalistler kapitalizmin doğurduğu bu yaradan dolayı özür diliyorlar. Ama başka bir kısım kapitalistler halini bu şekilde sorgulamıyorlar. Ve açıkçası yani bu tür Davos ve benzeri toplantıların, mesela bu hafta Brüksel'de yine Avrupa liderleri toplanacak. Yani bir yandan da üstelik yani bir yandan bari tedbir alalım falan gibi, işte Davos'ta kısmen bu meseleyi gördük, endişelendik diye yorumlanabilecek bazı konuşmalara da rastlıyoruz, ama öte yandan da tam anlamıyla gene mesela işte fikri mülkiyet hakları adı altında büsbütün Avrupa ülkelerini bağlayacak ve gene sadece bir takım ilaç... Sadece Avrupa ülkeleri değil, imzalayan tüm ülkeleri aslında. Tüm ülkeleri, yani ilaç, müzik alanında, bilmem, modada ve tüm alanlarda bir hırsızlığı önlemek için yapılan bir şey deyip büsbütün bu eşitsiz sistemin hukuki bakımdan temellenmesi için de şeyler yapılıyor. Bunlar da gözden kaç. Yani Warren Buffett gibi bir adam, işte dünyanın en zengin birkaç kişisinden biri galiba. İki numara şimdi yatırımcı. Milyarder, dolar milyarderi ve pek de bolşevik sayılmaz doğrusu. Marksist şey dedi, yani benim gibi yatırımcılar hiç en azından sekreterlerinin, benim sekreterim benden daha yüksek oranda vergi veriyor. Bu değiştirilmezse bu böyle gidemez dedi. Şimdi bunlar konuşulmuyor ama. Evet. Yani pek çok konu var konuşulmayan. Dünya Bankası ve IMF yönetimi, yani bu kuruluşlar konuşulmuyor. Şimdi Bretton Woods sistemi meşruiyetini, güvenilirliğini sorgulanır hale gelmiş bir sistem. Değil mi? Yani bu 1945 sonrası kurduğumuz bir düzen var. Bu düzenin, hem demokratik değil bu düzen. Belli ülkeler üzerine düzenli ve bu ülkelerin başına Birleşik Devletler geliyor. Evet. Şimdi bunun güvenilirliği sorgulanıyor. Bunun politikaları sorgulanıyor. Ve deniyor ki, yani kurum içinden de sorgulanıyor. Yani IMF'nin raporları, uzmanlarının, yani benim şu ana kadar söylediğim, sizin söylediğinizlerimizin 10 katı zehir zemberek sisteme ilişkin raporlar üretildi son yıllarda. Evet. Demokratik niteliği yok, güvenilirliği söz konusu değil. Sonuçta Bretton Woods sistemi ciddi bir şekilde yenilenmesi, ortadan, yani kendisini sorguluyor zaten. Daha etkin bir kontrol sisteminin gelmesi gerekiyor. Daha dünya çapında akıllı bir finans sisteminin oluşması için yeni yapıların devreye sokulması gerekiyor, kuralların devreye sokulması gerekiyor. Ayrıca bankalar sisteminin işte kontrolünü kurabilecek mekanizmanın olması gerekiyor. Pazarların entegrasyonuna ilişkin işler var. Yani bütün bunların dışında bir yığın bunlarla birlikte konuşulacak konu, demin söylediğiniz, zikrettiğiniz konu, artı işte bu teknolojik gelişmelere, gelişmekte olan ülkelerle bu ilişkileri düzenleyen ve bunların pazarla olan ilişkilerini düzenleyen kural olması, bla bla bla, bir yin şey var. Yani bunun için de yani hem küresel otoritelere hem de ulusal otoritelere tek bir yol dışında başka yolları da olabileceğini, imkanını yaratacak ortamların da hazırlanması gerekiyor. Yani açıkçası dünya bu krizden çıkmak ve bu krizlere karşı finansal şoklara, iktisadi bunalımların tahribata binimize edecek bir düzen kurmak istiyorsa bu ve benzeri soruları yanıtlaması gerekiyor. Yoksa geçmişte yaşadığımız krizlerin karşı alınan tedbirlerin, klasik mali disiplin, kamu düzeni vesaire, işte bunlarla bu işin çözülmesi, yani kapitalist dünyanın işte ne bileyim fikir adamları tarafından dahi eleştirel bir durumda. Bu anlamda gerçekten bu kriz, hep söylüyorduk, daha çok bu hamur su kaldırır, daha kötü, evet, günleri, yani Böyle arada hafif geçişli, aa bak işte büyüyor. Yani zaten krizde kendinizin bir lafı var. İyi laflar edenlere karşı kuşku duyun diyor. Zaten onlar vasattırlar diyor. Bu kriz ortamında. Evet. İyi yani laf eden orta zekaları olduğunda şüphe götürmez diye bir şey vardır. Yanlış anlamıyorsam. Ondan sonra yani... Bir durum yok. Evet, bir de kasıtlı tabii hareket ediyor. Yani tabii. Britanya'da geçen gün George Monbiot bu konuda bir makale yazmıştı. Yani Britanya'nın Maliye Bakanı işte bir sürü tedbir alacağız, bunları kontrol altında tutacağız. Bu zengin yoksul makasının çok açılmasını engelleyeceğiz diye. Ama bakıldığı zaman kanun tasarılarına ve bütün şeylerinin detaylarına hiçbir şey yapılmadığı, yapılmak niyetinin de olmadığı, hatta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir örnekten de bahsediliyordu. Aynı yazıda çok ilginç bir şekilde bu bankaları kurtarma, finans kuruluşlarını kurtarma şartı olarak işte CEO'larına, onların yöneticilerine ikramiye, bonus vesaire olarak, gelir olarak 500 bin doların üstünde senelik bir şey verilemeyeceği karara bağlanmış, şarta bağlanmış. Ama bunu da çiğnemişler, bu şartı. Böyle milyonlarca dolarlık ödüllendirildiği de görülüyor. Bu kanuna da aykırı olarak. Yani böyle bir bodoslama gidiş var. Ama tek ya yolu da mücadele bu, herhalde yani. Tabii yani bu CEO egemenliğine son 30 yıldaki bu yani hissedarların ve ortakların üstünde bir kategori oldu. Bu da CEO'lar. Yani CEO egemenliği ve bir de uluslararası bürokratları eklemek mümkün. Ama biz vaktimiz azalmış olabilir mi? Evet. Bu Fisher'i orada görünce tüylerim diken diken oluyor. Şimdi Stanley Fisher bu 30 yılın en önemli sorumlusu bu sürede. Hem evet. Akademik kimliğiyle hem de işte başkan yardımcılığı yaptığı, IMF'yi bizzat o yönetti. Biliyorsunuz Türkiye'nin 98-2000 programının çatısı Stanley Fisher tarafından yapıldı. Temelde onun öngörüsüyle oldu. Biz krize girdik. Hatta krize girdiğimiz gün Fisher de buradaydı. Evet, meşhur 21 Şubat'ta. Şimdi daha sonra adam ayrıldı IMF'den. Citibank'ın yönetim kurulu başkanı oldu. Şimdi İsrail Merkez Bankası başkanı. Yani 30 yıl deyince aklıma benim Stanley Fisher gelir. Ama utanmaz bir adam orada arıza endam edip şeyler söylüyor. Yani bunları geçmek gerekiyor. Dolayısıyla yani Davos zirvesi benim gözümde suçlular zirvesidir. Suçlular zirvesini yakından izlemek de gerekiyor tabii, ama dediğiniz gibi bu çok daha sürecek yani. Çünkü bunun derin yaraları daha da derinleşecek, daha da analı alanı genişleyecek, öyle gözüküyor. Hele şu karkış kıyameti bir atlatalım. Baharda çok yükselen bir mücadele dalgası olacağı, evet. Hem umudunda hem de beklentisindeyim, bunu da saklayacak. Mesela Sarkozy yok. Yani suçluların başında adam ne kadar iyimser konuşuyor. Yani benim tavsiyem iyimser konuşulanlardan kuşku duyun. Evet. Siyasetçi, akademisyen, gazeteci olursa olsun. Keynes'e. Çok Keynes'e bir günaydın diyelim. Günaydın demekte fayda var. İyi konuşanlardan kuşku. Çok teşekkürler Ali Bey. Peki Ömer Bey, iyi yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.